Finul lui Dumnezeu. Adaptare radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu, după basmul cules de Mihai Eminescu. Poveste, poveste. Eu nu-s de pe când poveștile, că sunt mai dincoace. Dar m-am dus într-o zi la soacră mea și am găsit un sac de povești. Venind acasă, l-am scăpat pe jos și s-a desfăcut sacul. De atunci s-a umplut lumea de povești și am învățat și eu una, să vă spun dumneavoastră. Era odată un om și avea doi feciori. Acum femeia lui a rămas îngreunată și a mai făcut un băiat. Dar omul era sărac și n-avea cine să-i boteze pruncul. Ia ca însă că s-au nimerit pe acolo Dumnezeu și Sfântul Petru. Dumnezeu s-a milostivit să-l boteze și așa a rămas băiatul năzdrăvan. Dar în urma băiatului s-a mai născut și o fată. Și așa era de frumoasă că la soare te puteai uita, dar la dânsa, ba. Când fata a crescut, treaba ei era să ducă de mâncat la țarină. Și ducând ea de mâncat la țarină, a zărit-o un zmeu și... Bună ziua, fetiță! Mulțumim, dumitale, smeule! Dar de ce ești așa de grăbită, frumoșică? Unde te duci? Păi, mă grăbesc să ajung cu mâncarea caldă la frații mei, smeule, care are țarină. Bine, bine, fetiță, du-te, corfi flămânzi! Lasă că o să te aștept aici mâine și o să te iau la mine acasă. Iar până atunci o să trag cu urechea să aflu ce vorbiți între voi. Hei, surioară! Surioară, ce-ai pățit? Fețioare! Ai întârziat, iar nouă ne chioreiau mațele de foame. Pe ce să pățesc? M-am oprit o clipită să-i răspund zmeului la binețe. Zmeului? Da. Vai de mine, surioară! Dar ce spui tu? Da. Uite că de spaimă mi-a trecut și foame. Dar de ce te-ai speriat așa, frățioare? De ce? Da. Pentru că tare mi se pare mie că zmeul ți-a pus gând rău. Asta... Trebuie să te ferești de lichioana asta spurcată. Eu? Lichioana spurcată? Să mă feresc? Dar cum? Cum? Uite cum. Mâine, până la de mâncat, eu am să trag o brazdă de plug și vom merge cu toții pe ea. Da. Așa să faci și tu. Mergi numai pe brazdă. Așa o să fac, frățioare. Așa va să zică. Bine am făcut că am pândit și am auzit ce și-a pus în gând finul lui Dumnezeu. Ei, las pe mine, că știu ce am de făcut. Am să trag eu însumi brazda, însă drept spre curtea mea. Aștept, aștept și nici vorbă să vină sora mea. Hei, fraților! Da, frățioare! De acum eu nu mai stau. Mă duc să-mi caut sora, că mi-a luat-o zmeul. Zmeul! Doar atâta mai întârzi, cât să-mi fac o boambă de fier în loc de călăuză. Am s-o azvârl înainte, iar eu o-i merge după dânsa. Cu bine! Drum bun, frățioare, atunci! Și mergi cu băgare de seamă! Da, da! Cu bine! Ia că boamba a căzut numai bine sub un copac, lângă o fântână. Să mă odihnesc și eu puțin. Dar veni mama, dar veni mai iute, că acuși se ivește balaurul și ne mănâncă. Oare cine să fie? În vârful copacului se vede un cuib cu doi puișori de pasăre. Vai și amar de noi! Măi, copilași, dar unde-i balaurul care vrea să vă înhațe? E aici, în fântână! E aici, în fântână, voinicule! Și a mâncat mulți dintre voi până acum? Ia, vreo 24, voinicule! Lasă că vă scap eu de balaurul ăsta, hrăpăreț! Da? Vin sus lângă voi! Vino! Să vedem dacă lichioana asta spurcată o să vă mai poată face ceva! Uite-l, voinicule! Și-a atins un cap și se pregătește să ne invită! Dai lichioana! Na! Ține! Gata! Gata, i l-am tăiat! Ferește! Ferește, voinicule, că și-a întins spre noi încă un cap! Așa! Ah, i-l-am retesat și pe al doilea! Îți mulțumim, voinicule! Din câți frați am fost, balaurul i-a înfulecat pe toți! Am rămas numai noi doi, eu și prâslea asta golaș! Când o veni mama, pare o să se mai bucure! Și de atâta bucurie are să te mănânce! Poftim? Să mă mănânce? Nu, stai! Tu însă vâră-te sub aripa mea ca să scapi! Și s-a vârât finul lui Dumnezeu sub aripa puiului, de unde nu se mai vedea deloc. Deodată s-a stârnit un vuiet mare. Venea pasărea, iar această pasăre era mama vânturilor. Mama, mama, iată-te! Mama, suntem teferi! Balaurul nu ne-a mâncat! Dar cum se face că v-a cruțat, dragii mamei? Nu ne-a cruțat el, ne-a scăpat finul lui Dumnezeu. Finul lui Dumnezeu? Unde-i? Iată-l, mamă, e aici, sub aripa mea. Da? Cum să-ți mulțumesc pentru binele pe care mi l-ai făcut? Cum să te răsplătesc că mi-ai scăpat copiii de la moarte? Pasăre minunată, nu-mi trebuie răsplată. Spune-mi, rogu-te, doar atât. Unde sunt zmeul și sora mea? Drept să-ți spun, nici n-am văzut, nici n-am auzit. Alminter, să știi că n-ai cum să-mi mulțumești. Am să șuier să-mi vină unul dintre feciorii plecați în lume, vântul de răsărit. Iată, uită, a șuierat pasărea odată și a venit o arătare de om. Statul îi e de o palmă, iar barba îi e de un cot. Și călărește un iepure șchiop. Statul palmă barbă cot, călare pe un iepure șchiop. Unde-i zmeul care a luat-o pe sora acestui voinic? Iată-mă, mămucă, dar nici nu am văzut, nici nu am auzit. Poate fi știind, frate meu, vântul de la miază zi. Apoi să mai șuier odată. Ia cât alt om. Ăsta e mare la stat, cu buze mari și n-are ochi deloc. Dar când suflă, se aude în tot locul. Om buzat mare la stat, n-ai văzut, n-ai auzit de zmeul care a luat-o pe sora finului lui Dumnezeu? Nici nu am văzut, nici nu am auzit. Atunci ce e de făcut? Poate ori fi știind frații noștri de cruce. Dar unde sunt aceștia? Sunt departe, e mult de mers până acolo, dar știi ceva? N-ați un firicel din părul meu. Ești un fir din barba mea. Mulțumesc. Acum poți porni la drum. Mulțumesc. Iar la vreme de nevoie să pui perii întrei și să șuieri întrânșii. Și în clipa aceea noi îți vom sări iute în ajutor. Vă mulțumesc tuturora. Vă las cu bine. Ești cu bine, voinicule! Cu bine! Și-a plecat finul lui Dumnezeu mai departe. Mergând așa prin pădure, a auzit un glas de om. Mi-e foame, băleu! Dar ce te vaiți așa, bade? Oh, voinicule, de pe 9 lanuri am strâns grâu și pe tot l-am făcut pâine și l-am mâncat. Și tot mi-e foame. Oh, e, decât să te văicărești aici, mai bine hai cu mine. Hai! Mergând ei și mai departe, au auzit un alt glas de om. Valeu! Valeu! Că tare mi-e sete! Ce mi-e sete! Mi-e sete! Gâtul meu mi-e sete! Bună vremea, omule! De ce ți-e sete? Nu găsești apă să te saturi? Voinicule! Câte iazuri au fost în pădurea asta! Pe toate le-am băut! Și toate! Mi-e sete! Mi-e sete! Măi, omule, decât să stai aici să te văicărești, mai bine hai cu noi! Hai atunci! Hai! După ce au mai mers, au intrat toți trei în altă pădure. Acolo au auzit un foșnet sub niște tufe. Cine e acolo? Eu sunt omul buzat mare la stat, sau vântul de miază zi, după celălalt nume al meu. Bună vreme, abade! Dar ce faci aici? Uite, mă căznesc să-mi țin răsuflarea. Vreau să împușc un țânțar, dar să-l împușc fără să-i spar pielea. Și unde-i țânțarul ăsta? Că nu-l văd. Uite-l acolo, lângă soare. Mai bine lasă-l în plata domnului și vino cu noi. Ba nu, luați-o voi înainte, iar eu mă duc după țânțar. Bine. Merg ei mai departe și ajung la palatul Zmeului. Zmeul era plecat la vânat, iar fata ședea în cerdac. Bună vremea, surioară! Frățiorul meu! Frățioare, bun venit! Bun venit! Of, mi-a spus Zmeul că vii după mine, dar rogu-te! Rogu-te, frățioare, întoarce-te, întoarce-te, că te prăpădește! Dar nu mi-e frică, surioară! Cum să nu? Auzi-l! Auzi-l! Se întoarce de la vânat! Frățioare, de ce nu m-ai ascultat? De ce? E prea târziu! Bine ai venit, finul lui Dumnezeu! Bine te-am găsit, câine de Zmeu! Hai la luptă! Hai la luptă! Și-au luptat ei 3 zile și 3 nopți, dar niciunul nu putea birui. Și nu se da bătut nici Zmeul, nici finul lui Dumnezeu. Văd eu că nu pot dovedi ligioana asta spurcată. Ia să suflu în firele astea de păr. Ne-ai chemat, voinicule? Iată-ne, care ți-e porunca? Om buzat, ajută-mă cu puterile tale de vânt de miază zi. Și tu, statu palmă, ajută-mă cu puterile tale de vânt de răsărit. Altfel n-am să-i vinde hac spurcăciunii ăsteia de Zmeu. Îndată, voinicule! Las pe noi, voinicule! Când s-au pus amândoi pe suflat, l-au tăiat pe Zmeu drept în jumătate. Dar a murit numai o jumătate de ligioană, cea care avea un singur cap. Însă cealaltă jumătate, care mai avea 2 capete, nu și-a dat duhul. Și vină, părtalnică, spel putina! Stai aici să ne luptăm mai departe! Fraților, ajutați-mă, nu-l lăsați să fugă! Nu te mai putem ajuta, voinicule! Zmeul s-a dus la împăratul țării ăsteia ca să-i spună ce ai făcut. De acum, dacă vei putea, luptă-te cu împăratul. Așa? Și finul lui Dumnezeu a pornit la drum împreună cu sora sa. până a ajuns aproape de palatul împăratului. Păi, ce ne facem, frățioare, că pe aici nu-i chip să trecem. Uite, siturile palatului sunt atât de înalte. Da, da, da, și nu se vede nicio poartă. Da. Hai să o luăm pe aici. Hai, hai, hai. Înconjurăm zidurile și, da, și o-am găsit noi vreo intrare. Da, așa e, ai dreptate. Haide. Oh. Ah, uite, uite, uite, uite. Uite acolo, uite o baltă. Da, da. O vezi? Hai să mergem de-a lungul malului. Hai. Hai. Hai. Oh. Frățioare, dar asta ce mai fi? Ia uite, se bat doi flăcăi. Ba nu, lasă-mi-le mie. Lucrurile mele. Ba nu, băieți, băieți, de ce vă bateți așa? Păi ne batem fiindcă a murit tătuca. Doamne sfinte, și asta e o pricină de gălceavă? Păi, mi-au rămas de la dânsul o cușmă, un bici și o Tesla. Tesla, da. Și nu le putem împărți între noi doi. Păi, nu putem. Dar ce așa mare lucru? Da. La ce vă trebuie vouă toate astea? Vezi, dumneata, că dacă spui cușma în cap, da, nu te mai vezi. Aha. Dacă pleznești din bici, te sui la cuibul împăratului. La cuibul împăratului. Și dacă alinți Tesla și zici: Tesla, teslicică, ea te suie în dealul de sticlă. În dealul de sticlă? Dealul de sticlă? Da, da. Dar dealul de sticlă, ce-i cu el? Cine șade în dealul de sticlă? Ce căutați voi acolo? Auzi, în dealul de sticlă își ține împăratul fata. Păi fata, da. A, da? Dar de ce o ține acolo? Păi ca să nu fură zmeul! Zmeul! Și până când o să o țin așa? De, până o să o găsi un voinic care să omoare smeul. Atunci împăratul o să-i dea fata de nevastă. De nevastă. Așa va să zică. Păi, mă băieți, vă fac eu împărțeala. Ce? Cum? Da? Ne faci tu împărțeala? Da. Ne faci el împărțeala? Hai, hai, hai, hai, cum? Păi uite. Cum ne faci tu împărțeala? Vârâți-vă în iaz. Așa, așa. Și eu o să vă azvârl de pe mal lucrurile astea. Aha, unul cum? Câte unul. Așa. Și care o fi mai iute și le prinde, ale lui să fie. Hai, care trebuie, hai frățioare să ne băgăm în pata. Hai, hai, hai. Așa, așa băieți, așa. Așa băieți. Iar eu am să iau lucrurile astea pe care numai Dumnezeu mi le-a scos în cale și... Dar la ce trebuie vechiturile astea, frățioare? Las că ai să vezi tu îndată. Ia să vedem. Poftim! Am ajuns la curțile împăratului. Frățioare! Bună vremea, împărate! Mulțumesc, dumitale voinicule! Dar tare om trebuie să fii, domnia ta, de vreme ce te-ai suit aici, la mine. Chiar așa, împărate! Și am să omor zmeul ca să-ți scap fata. Zmeu n-a venit aici la mine. Nu? Nu, dar îl aud noaptea când iese din iazul din vale. Încearcă tot mereu să suie pe dealul de sticlă și să-mi ia fata. Apoi rămâi sănătos, măria ta, că eu mă duc după zmeu. Du-te! Du-te cu Dumnezeu, voinicule! Du-te! Împărate, dar de l-o-i omorâ, îmi dai fata? Da, sigur, cum nu? Ți-o-i dau-o, sigur că da, du-te, du-te. Bine, împărate, haide-mi, surioară, să pornim iar la drum. Haide-mi, frățioare, cu Dumnezeu înainte. Ajung ei la iazul unde-i găsiseră pe băieți. Finul lui Dumnezeu își ascunde bine sora într-o scorbură mare, iar el își îndeasă cușma pe cap. Se duce pe malul bălții și se pune la pândă, sub o tufă de buruieni. Pe balta aceea plutea o covată cu fața în jos. Pe la miezul nopții se auzi un vuiet strașnic. venea dracul cel mare, Skaraotski, stăpânul întunericului. De când am pornit noaptea, vai ce obosit sunt. Am alergat încoace și încolo după treburile mele drăcești. Ia să mă odihnesc puțin aici, că l-are pe covată. Stai să-mi aranjez și coada. Așa. Și acum să-mi șuier cea mai de nădejde slugă din toate pe care le am. Să vedem ce isprăvi o mai fi făcut. Ia. Hei, șchiopârlă! Aici, mama, Aole, mi-a sărit inima de unde mi-ai apărut și tu. Ei, vină mai aproape. Ciopârlo, slugă credincioasă, ce drăcovenii, ca să zic așa, ai mai scornit? Stăpâne, am întărâtat și eu niște flăcăi. Aha, în nădejdea că doar s-ar ucide între dânsii cucuțitele. Așa, așa, zi mai departe că-mi place. Da, ce? Gata, hai, nu mă mai ține pe jar, deși îmi place. Păcatul cel mare e că a venit finul lui Dumnezeu și ne-a luat asta, cum le zice, cu cuțite? Lasă ce le-a luat el. Pumnalele. Așa. Zi mai bine ce le-ai făcut tu. Eu n-am făcut cu nimic. Da, pentru că eu m-am întâlnit cu cuvântul de mie-miază zi, care l-o rupsese în jumă mama tate pe zmeul cu trei capete. Și două capete au scăpat, dar jumătate-i mă mort. Ce mort, ce jumătate, ce tot băigui acolo, șchiopârlă. Aoleu, că nu ești în stare de nimic, degeaba te-am lăudat. Băi, de este, tot eu trebuie să te învăț ce să faci. Da. Fii atent, ochii că sarmaua la mine, ascultă aici. Ascult cu culță, nu mă mai tot îngâna. Fii atent, lângă balta aia, undeva mai în vale, este o comoară de bani. De bani? Da, ai zis foarte bine. De bani, babani. E comoara unui moșneag. Unui moșneag? Da, moșneag, dar mai taci odată, împielițatule și încornoratule. Da, totule. M-ai nebunit? Da. Și moșneagul ăsta are să dacă m-am luat după tine, are să moară peste noapte. Și lasă-mă în pace, și niciun și. Și du-te odată să pui mâna pe bani. Da, dacă ne opri cineva cu putere, Dumnezeiască. Băi, după ce o furăm, ori o mâncăm noi, nimeni nu se mai poate apropia de comoară. Nu. Nimeni din lume nu poate. Ba poate. Doar dacă vine finul lui Dumnezeu. Până să pui tu mâna pe bani. Și doar dacă are din întâmplare la el apă din aceea cu care a fost botezat. Doar așa poate să te frigă și să-ți ia banii. Auleu, vin zorii în tutunecimea ta. Cântă cococo. Ce? Găinile. Așa, da, auleu, hai să o ștergem repede de aici, să nu ne ajungă razele din cer. Știi că nu-mi place lumina. Să lăsăm pentru la noapte tot ce ți-am poruncit, doar știi că noaptea e un sfetnic bun. Ehe, și fiul lui Dumnezeu, care era frumos și viteaz, dar și isteț, și-a scos cușma, și-a trezit sora din somn și-au pornit spre casă. Haide-mi, surioară, că avem mare zor. Ei, ei, stai, de ce te grăbești așa? Am mare nevoie să iau de acasă apa cu care am fost botezat. Știi cumva pe unde o fi pus-o mama? Da, știu, cum să nu? Dar nu e acasă, frățioare. Nu, e la biserică, lângă icoana Maicii Preciste. Atunci hai să o luăm de acolo. Haide! Încă puțin. Așa. Uite-o. Era așa cum ți-am spus, la icoană, vezi? Haide, ia-o. Da, mulțumesc, surioară. Acum, tu du-te acasă, sărut-o pe măicuța noastră și spune-i că vin și eu în curând. Așa voi face. Slavă Domnului că am avut căciula care m-a ascuns de ochii dracilor și am auzit tot ce spuneau despre comoara moșneagului răposat. Iată și casa. Dumnezeu să-l ierte. Aole, dar ce-mi văd ochii? Toată drăcimea stă călare pe sacii cu galbeni. Se joacă și aruncă încoace și încolo. Stați voi că vă învăț eu mintea, ucigă-vă toaca de spurcăciuni. Da! Fiinul lui Dumnezeu, mai băiete, nu ne mai strupipi, nu ne mai spurca, rogu-te cu aghea gheazmă, nu! Te spurcă? Da. Atunci mai na puțin aghea ca să te curățești! Mă rog, ție, fiul lui Dumnezeu, nu ne mai frige cu aghea gheazmă, facem tot ce vrei, numai nu ne arde! Tot ce vreau? Da, tot ce vrei face. Bine, atunci să-mi aduceți jumătatea de zmeu care a scăpat cu zile. Aia cu două capete. Ne ducem după el, da, viu, poate că nu o să ți-l aducem. Nu, mort nu-l vreau, să-mi-l aduceți viu. Bine, haideți, mamai, dragilor, haideți tot cârcâr, toți grupul, că n-avem un patron. Și s-au apucat dracii și-au făcut din fier un fedeleș, adică un butoi, ca să-l pună pe zmeu în el. Când l-au adus, era atât de greu că numai dracii îl puteau căra. Voinicule, uite-ți zmemeul, e aici în bubutoiul ăsta, e aici. Puneți-l aici. Aici, da. Lăsați-l. Și acum pieriți din ochii mei, că de nu vă aud iar cu apă sfințită. Pieriți! Valeu, haideți, mama, maică, nebubunul ăsta nu știe multe. Ei, și acum să pleznesc din biciușcă. Așa. Și... Iată-mă la curtea împăratului cu fedeleș cu tot. Dar ce-i voinicule? Te-ai și întors? Întors, măria ta. Da. Ce ai aici în butoiul ăsta de fier? Aici am toată puterea mea, împărate. Cum? Arată-mi fata ori destup butoiul ăsta. A, nu, nu. A, furisitule. Bine, voinicule, bine. Mă duc îndată în iatacul ei și ți-o aduc să o vezi, da? Da, da, unde o fi dispărut împăratul? Și pe unde s-o fi suit în dealul de sticlă? De bună seamă că are el vreo putere neștiută. Da, da, și încă una strașnică. Și a adus-o împăratul pe fată. Finul lui Dumnezeu, cum a văzut-o, a și îndrăgit-o. Dar să mă iertați, domniile voastre, și ea l-a îndrăgit pe el. Însă finul lui Dumnezeu, de dragă ce-i picase fata, își pierduse mintea cu totul. Vicleanul de împărat a băgat de seamă și și-a pus în gând să-l tragă pe sfoară. Iată-mi fiica, voinicule, te vei cununa cu ea dacă îmi vei spune cum dai drumul puterii tale. Împărate, dar eu te-am amăgit. Aici în butoi e zmeul. Zmeu? Care? Zmeul! Omoară-l, voinicule, că acum sparge butoiul. Ascultă-mă ce spun, că eu l-am mai prins odată și l-a spart. Hai, omoară-l, omoară-l! Împărate, am să-i torn rășina aprinsă. Așa. Ia uși vina! Se zbârcolește de cutremură palatul! Dar nu mai are mult! Gata! Și-a dat duhul! Da, ce fum strașnic a ieșit! Și ce greu miroase! Împărate, acum să-mi dai, ce să-mi dai fa, să-mi dai fata. Așa! A căzut ca mort. Ia să-l iau eu acum, să-l pun pe finul lui Dumnezeu în butoi. Ia vin cu a. Ia așa, ia să te bagi în butoi ăsta. Hai, trece, bagi! Și ia să-ți dau eu drumul la vale. Călătorie sprâncenată, voinicule! Ce frumos se rostogolește! Iar noi, fiica mea, să ne suim pe dealul de sticlă. Da. Să vai de mine! De atâtea învârtituri și izbituri îndurate în butoiul ăsta, mi-a trecut și mie leșinul. Dar cum să fac eu să ies de aici? Împărate, vicleana-i mai fost. Și unde mai pui că mi-a rămas și Tesla în cerdacului? Trebuie să fac cumva să sparg butoiul. Oricât aș încerca, nu izbutesc să ies. Stai că mai am un fir de păr din barba vântului de răsărit. Ia să-l chem. Iată-mă, voinicule! Aoleu, ce-ai pățit? Ajută-mă, frate vânt de răsărit! Scoate-mă de aici! Hai, iepurașule, schiop! Sparge butoiul! Hai! Așa, iepurașule! Pe dată a început iepurele să bată și să bată cu labele în fedeleș până la spart. Atunci a zis statu palmă, adică vântul de răsărit, așa. E, de acum, voinicule, mă mai poți chema doar o dată. Și pe urmă n-am să mai vin, că doar de 3 ori îmi e lăsat să-ți fac bine. Și acum rămâi sănătos. Iar noi, biciușcă fermecată, să mergem la împărat de îndată. Dar ce văd ochii? Cum, voinicule, tot tu? Tot eu, împărate. Am venit să-mi dai fata. O să mă fac că nu știu cât de viclean a fost. Ți-o dau. Ți-o dau. Dacă te duci în dealul cu flori și mi-aduci o floare din mijlocul grădinii aceleia, atunci îți dau fata. Așa să fie, împărate. Și a pornit finul lui Dumnezeu și a mers, și a mers cale de un an. Și când a ajuns în grădină, ce să vezi? Drept în mijlocul ei ședea vântul de răsărit, cel căruia îi zicea și statu palmă barbă cot. Ei, voinice, și aici ai venit după mine. Am venit, bade. Mi-am zis că ai să-mi mai faci un bine. Rogu-te, dă-mi floarea din grădina în care stai. Iată-o, voinicule, ia-o și mergi cu bine. Acum te las, plec și eu. Iată, împărate, ți-am adus floarea pe care mi-ai cerut-o. Da. Acum dăm fata. Dăm floarea. Ia. Poftim. Da, miroase așa de frumos. Da. Dacă mai faci ceva, îți dau fata. Iată, eu pun să fie fripte vitele din cireada împărătească. Și dacă le vei mânca pe toate, la noapte îți dau fata. Și s-a făcut în tocmai după voința împăratului. Dar nici finul lui Dumnezeu n-a stat chiar degeaba. Le-a dat de știre fârtaților lui, rămași la un han din apropiere, ca să mai prindă ceva putere. Și a venit fomilă și-a mâncat tot peste noapte. Văleu, săracul de mine, îmi chioră mațele de foame. Poftește, da, poftește, frățioare. Mănâncă după pofta inimii, mănâncă. Mănânc, dar tot nu mi-e de ajuns. Am sărut și stâlpii hambarului. Ce bunătate! Aoleu! Aoleu, sărmanul Fomilă! Uite, când s-a săturat a și crăpat. Ah, fie-i țărâna ușoară. Acum însă trebuie să mă duc iute la împărat. Bună ziua, împărate! Ce? Ai și venit, voinicule? Oh, că multă putere mai ai! Să mai scornesc, mamă. Acum, dacă mai bei și câteva fântâni de apă, chiar că îți dau fata. Atunci așa să fie, împărate. Finul lui Dumnezeu a trimis iar vorbă la han, celuilalt frate de cruce, care nu se mai sătura de apă. Și a venit Setilă. Oh, no, mi s-a uscat gâtul, mi s-a făcut gura iască. Apă, vă rog, un pic de apă, dați-mi să beau. Apă, o fântână. Încă una, încă o fântână. Bietul Setilă a băut și a tot băut, dar ultima fântână n-a putut să o dea gata. Oh, crăpat. Odihnească-se în pace. Haide-mi din nou la împărat. Poate nu mă mai vicleni și de data asta. Bună ziua, luminate! Cum? Iar ai venit? Măi, măi, ce minunăție! Acum ce să mai scornesc ca să-i vin de hac? Știu! Voinicule! Da! Vezi pădurea aceea strașnică de lângă curtea mea? Da, da, o văd, împărate. Dacă sufli odată în codrul meu, ca să se strângă toți țânțarii la poarta palatului, îți dau negreșit fata. Bine, împărate, bine, voi îndeplini și această poruncă. De data asta trebuie să-mi chem în ajutor fârtatul vânt de miază zi. Ia să suflu în cel de-al doilea fir de păr pe care mi l-a dat. Iată-vă, voinicule, care ți-e dorința? Rogu-te, frățioare, să trimiți la poarta palatului toți țânțarii din codrul de lângă curtea împăratului. Îndată, voinicule! Măi să fie! Când și-a pus vântul de miază zi buzele în patru și-a suflat, s-au adunat toți țânțarii. S-au adunat de zici că vor să-l înghită pe împărat. Văleu! Văleu, ce mulți sunt și cât de tare buze e! Parcă ar fi călăii turci la Ismail. Măria ta! Măria ta! Mare putere ai, voinicule! Aoleu! Dar cine țânțarilor să se ducă de aici? Ba nu, nu, împărate! N-o să le zic până nu-mi dai fata! No, bine, bine, bine, bine, bine, bine! Hai! Aoleu! Țânțarea, pui! Ia să-l iau eu cu duhul blândeții ca să-l amăgesc mai vârtos. Da, uite, uite, voinicule! Pa! Tu gonești țânțarii și cum dispar, cum îți dau fata! Bine, pa! Bine! Frățioare vândemiază zi, mai suflă odată și ia țânțarii de aici. Am înțeles, voinicule! Ei, precum vezi, împărate, te-am scăpat și de țânțari. Acum dăm fata. Ți-o dau. Dar urcă-te pe dealul de sticlă și ia-o de acolo. Așa am să fac, împărate. Dar înainte de asta vreau să-mi capăt înapoi Tesla pe care am uitat-o aici. Tesla? Da. Ce Tesla? Eu n-am văzut nicio Tesla. Oare ce-i de făcut? Știu. Îl mai chem odată pe vântul de miază zi. Ia să suflu eu peste firul de păr, așa. Iată-vă, voinicule, îți mai fac și binele ăsta. Am să încep să suflu în cerdacul împăratului. Și a început să sufle și să sufle, de se clătina palatul din temelii. Mai să pice. Vai, vai, șamară de noi, ce-o fi și cu vântul ăsta? Împărate, dă-mi fata că va sta și vântul. N-are decât să pice palatul, că fata nu ți-o dau. Bine, vântule! Vântule, așează-te în dreptul ușii și suflă peste casă din toate puterile tale! Așa, frățioare! Așa, așa! Ia uite-l! Uite-l pe împărat cum sare din perete în perete! Împărate, împărate, dă-mi fata și va sta și vântul. Suie-te, suie-te pe dealul de sticlă și ia-o. Dă-mi Tesla, împărate. Am asvârlit-o în mijlocul iazului, lângă covate, acolo unde sunt dracii. Așa. Auzind vorbele împăratului, Finul lui Dumnezeu s-a dus la iaz. Acolo, ce să vezi? Un palat strașnic de mândru. Și din palat se auzea un bocet. A luat voinicul o luntricică și s-a dus la palat. Când a intrat în el, a dat de un fecior de împărat prins de draci care îl munceau fără încetare. Ce face aici, abade? Iaca, m-au prins dracii că am luat bani din comoara moșneagului și nu mai pot scăpa de ei. Dar tu cine ești și ce faci aici? Eu sunt finul lui Dumnezeu și am venit să-mi caut Tesla. Eu sunt fecior de împărat și am o împărăție nespus de mândră. Voinicule, hai să ne facem fras de cruce. Hai! Acum, fras de cruce, un fi noi. Dar fugi, fugi că vin dracii. E miezul nopții, ceasul când se arată stăpânul lor Scaraoțchi. Iată-l cu tot alaiul lui de supuși. Ia veniți voi la tata să vă dea nițica apă sfințită. Văd eu că vă era cam dor de aghiazmă, ucică vătoaca. Veniți, veniți aici să vă stropesc. Stai, stai, oprește-te o clipă, finul lui Dumnezeu. Aici sunt eu, Scaraoțchi. Facem ce vrei tu, nu mai lasă-ne. Îndură-te, nu ne mai frige. Nu ne mai frige, cu aghiazmă. Vreau să-mi aduceți Tesla din mijlocul iazului. Eu aduc în totul necimea ta. Mă întorc cât ai babate din labe. Păi și atunci ce mai stai șchiopârlă? Du-te, hai, ai venit? Hai! Am venit în tutunicimea ta. Uite Tesla, nu? Așa, asta e? Așa, uite-ți Tesla, voinicule. Acum, duceți-ne pe feciorul acesta de împărat și pe mine până la dealul de sticlă. Aoleu. Până la dealul de... Doar atunci nu o să vă mai stropesc cu aghiazmă. Auzi, șchiopârlă, du-i tu ce mai stai, haide. Lasă că-i duduc, că-i duduc eu în tutunecimea ta. Hai, urcați-vă pe mine, hai! Vino, frățioare, să ne suim pe deal. Dar cum să ne suim pe sticla asta? Stai puțin și ai să vezi. Uite, iau de saga. Așa? O deschid, da? Și scot din ea drăguța de Tesla. Tesla? Apoi încep să o alind binișor. Îi cânt ca să mă audă numai ea. Tesla, teslicică, suie-ne pe dealul de sticlă. Cum? Ce? Suntem chiar în vârful dealului? Iată-mă în sfârșit lângă draga mea. Hai, frățioare, hai să intrăm în palat. Haide! Dar ce văd? Biata mea iubită! Ai plâns atât de mult că ai umplut o cadă de lacrimi. Hai, lasă că de acum ai scăpat. Vino în brațele mele. Da, iubito. Am să te fac să uiți de toate suferințele prin care ai trecut, domnița mea. Vino, haide-mi la noi acasă unde ne așteaptă mama, sora mea și toți ceilalți. Că bine zici, frate, haide-mi la ai tăi. Și dacă sora ta e la fel de bună și de frumoasă ca tine, vom porni două nunți deodată. În felul ăsta îmi vei fi de două ori, frate! Zis și făcut. Cei doi flăcăi au pornit nunțile deodată și au trăit în pace și belșug până la adânci bătrâneți, alături de copiii lor. Iar eu mă rog la Dumnezeu să trăiască și copiii mei tot așa. Ați ascultat Finul lui Dumnezeu, adaptare radiofonică de Maria Ioana Vasiloiu, după basmul cules de Mihai Eminescu. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai Constantin, Finul lui Dumnezeu Andrei Cantaragiu, sora Oana Răsuceanu, pasărea Silvana Ionescu, puiul păsării Corina Dragomir, zmeul Valentin Teodosiu, vântul de răsărit statu palmă barbăcot Ion Chelaru, vântul de miază zi om buzat mare la stat Ion Arcudeanu, mama zmeului Ruxandra Sireteanu, fomilă Mihai Popescu, setilă și feciorul de împărat George Grigore, băiatul Marius Călugărița, șchiopârlea Petre Lupu, Scaraoschi Eugen Cristea, împăratul Mihai Niculescu, regia de montaj Florina Istodor, redactor și producător Irina Soare, regia de studio Violeta Berbiuc, regia muzicală Patricia Prundea, regia artistică Vasile Manta. Producție a Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, martie 2010.